เนื่องจากเวลานี้เป็นเวลาที่มารวมกันอยู่ที่ศาลาการเปรียญนี้ก็เพื่อที่จะฝึกกายฝึกจิตนี้ให้สงบระงับกายก็นั่งนิ่งนิ่งไม่ไหวติงไม่ให้ง่วงเหงาหาวนอนเมื่อกายนิ่งได้ยังจิตใจก็ทำจิตให้นิ่งต่อไปพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังแปลว่าสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีบรรดาความสุขในโลกมีอยู่เช่นผลไม้สุกมันก็มีรสหวานดีแต่มันก็หวานชั่วระยะปลายลิ้นเท่านั้นแหละเมื่อผ่านลงไปสู่กระเพาะแล้วความหวานนั้นมันก็หายไปความสุขอันเกิดจากการกินอาหารอิ่มน้ำสำราญการได้นอนหลับสนิทสบายดีการมีเงินใช้สอยไม่ขัดสนมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆครบตามกระบวนการของโลกสมัยปัจจุบันไอ้หมู่นี้มันก็เป็นความสุขชั่วคราวทั้งนั้นแหละบุคคลมาติดอยู่ในความสุขเหล่านี้แหละจึงพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้สุขเหล่านี้เป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้พึงเข้าใจกันเหตุดังนั้นน่ะการฝึกกันอบรมกันจึงต้องฝึกให้ตื่นดึกลุกเช้าต้องให้ทำข้อวัดปฏิบัติให้ตรงตามเวลาหมู่นี้มันก็ล้วนแต่ฝึกให้คนเรานั้นมีจิตใจตั้งมั่นต่อความดีมีสติสัมปชัญญะเตือนใจเขาตนให้ตื่นตัวอยู่เสมอว่าความตายนั่นน่ะมันไม่มีกำหนดหมายเลยหมดมันจะตายมาปุ๊บปั๊บมันเอาไปเลยก็มีชีวิตนี้น่ะมันฝากไว้กับความตายไม่ใช่เป็นของเราอะไรจริงจังนะดวงจิตนี่มาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองชั่วระยะบุญกรรมที่อุปถัมภ์บำรุงอยู่เท่านั้นเมื่อหมดบุญหมดกรรมอันนี้ลงไปแล้วรูปร่างอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยดังนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงไม่นิ่งนอนใจจึงรีบเร่งทำความเพียรละกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภายในสงสารเนี่ยไม่รู้จักจบจักสิ้นจึงเพียรละความโลภด้วยการให้การบริจาคทานเพียรละความโกรธด้วยการเจริญเมตตากรุณาเสมอจนว่าจิตใจมองเห็นสัตว์ทั้งหลายนี่นะว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่ควรที่จะไปเบียดเบียนมันหรือเขาเจริญเมตตานะจนให้มองเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างว่านั่นแหละแล้วมันก็จะได้งดเว้นจากการเบียดเบียน ก็สมาทานมั่นในศีลได้อย่างมั่นคงถ้าไม่มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมนี้แล้วศีลก็รักษาให้บริสุทธิ์ไม่ได้ไม่มีคุณธรรมสนับสนุนแล้วอย่างนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยศีลจะบริสุทธิ์ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธนะพระพุทธเจ้าทรงแนะอุบายแนวทางกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจอย่างนี้แล้วเราจะไปปล่อยให้วันเวลาล่วงไปเสียเปล่านั้นมันก็ไม่สมควรเลยเพราะว่ากิเลสเหล่านั้นมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆอย่างความโกรธอย่างเนี้ยเมื่อมันโกรธเข้ามาแล้วมันก็แสดงกิริยากายวาจาอันชั่วหยาบออกไปมันก็เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรติดตัวแล้วนั่นแต่คนเรามันไม่รู้หรอกว่ากรรมเวรอันนั้นมันติดตัวไปเหตุทั้งนั้นน่ะมันถึงไม่ยอมปฏิบัติตามคำสอนมันจะไปห้ามจิตใจตัวเองเวลามันอยากโกรธขึ้นมามันก็ปล่อยให้มันโกรธซะเต็มที่เช่นนี้แล้วมันจะไม่ให้กรรมเวรติดตามไปสนองให้เป็นทุกข์อย่างไรได้เราถ้าตัวเองไปสร้างกรรมสร้างเวรขึ้นให้แก่ตัวเองดังนั้นน่ะจึงควรพินิจพิจารณาให้เห็นคุณอานุภาพแห่งข้อปฏิบัติเหล่านี้ด้วยตนเองให้เห็นอนุภาพแห่งการภาวนาว่าการภาวนาเนี่ยมันทำใจให้สงบระงับจากกิเลสเหล่านั้นแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดเราพยายามทำใจสงบก็เพื่อไม่ให้มันปรุงแต่งกิเลสคือความโลภความโกรธให้เกิดขึ้นในใจนี้เองพยายามใช้ปัญญาสอนใจนี่ให้เห็นโทษแห่งความโลภความโกรธเหล่านี้เห็นโทษแห่งความหลงความเข้าใจผิดต่างๆเนี่ยมันทำให้คนเราเดินทางผิดเพราะว่ากายวาจาเนี่ยมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานถ้าใจเห็นผิดแล้วมันก็ใช้กายใช้วาจาทำผิดพูดผิดจากทำนองคลองทำไปอันนี้แหละเห็นบางคนก็เห็นไปว่าการฆ่าสัตว์นี่ไม่เป็นบาปหรอกแต่ว่าฆ่าสัตว์ที่เป็นอาหารนะสัตว์อะไรที่ไม่เป็นอาหารอย่าไปฆ่ามันเนี่ยเพราะว่าชีวิตของมนุษย์เรานี่มันอยู่ด้วยกับเนื้อสัตว์ถ้าไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์แล้วมันจะอยู่ไม่ได้ไอ้ของมึนเมาต่างๆมีสุราเมรัยหมู่นี่ก็เป็นของประดับโลกถ้าไม่มีน้ำพันนี้คนเราก็หงอยเหงาเศร้าใจหาความสุขสบายไม่ได้เมื่อมีน้ำพันนี้หล่อเลี้ยงเข้าไปแล้วมีความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจดีหรือว่าได้ไปเล่นชู้กับเมียของคนอื่นหรือผัวคนอื่นหมู่นี่เห็นว่ามันเป็นเรื่องสนุกสนานดีอันหมู่นี่แหละมันล้วนแต่เป็นความเข้าใจผิดทั้งนั้นเลย ถ้าบุคคลเข้าใจถูกต้องแล้วจะไม่ทำเป็นเด็ดขาดเลยเช่นอย่างข้อที่หนึ่งนั่นอย่างนี้นะสัตว์ทั้งหลายนะมันขานอาสามาเป็นอาหารของมนุษย์หรือไม่มันประกาศเมื่อไรนี่มันไม่มีใครจะตอบได้เลยตอนนี้นะมันว่ากันเอาเฉยๆนี่สัตว์ทั้งหลายยอมกลัวตายรักชีวิตของตนเหมือนกันหมดทุกชนิดเลยใครก็ไม่อยากให้ใครมาทำร้ายตนมาเบียดเบียนตนแม่ตัวของตัวเองก็ลองคิดดูก็รักชีวิตของตัวเองไม่อยากให้ใครมาเบียดเบียนเลยอย่าว่าจะตกตีเลยแม่จะด่าว่าด้วยวาจาก็เจ็บใจเต็มทีอยู่แล้วนี่นะเพราะฉะนั้นผู้ใดไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็จึงชื่อว่าเป็นผู้เอาเปรียบบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเห็นว่าตนมีอำนาจเหนือเขาก็ทำได้ทำเอาบางทีเขามาทำตนตนก็ไม่ปรารถนาจะให้เขาทำหาทางต่อสู้ไอ้หมู่นี้มันควรคิดควรพิจารณาให้รู้ให้เห็นการต่อสู้การเบียดเบียนซึ่งกันและกันมันก็เป็นกรรมเป็นเวรตามสนองกันไปชาติแล้วก็ชาติเราดังเราจะเห็นได้ปัจจุบันนี่แหละทำไมคนนึงฆ่ากันนักหนามันไม่ใช่ว่ามันฆ่ากันโดยไม่มีเหตุปัจจัยมันเหตุในหนหลังมาสมทบกับเหตุในปัจจุบันด้วยเหตุในปัจจุบันต่างคนต่างไม่มีศีลไม่สำรวมกายวาจาพูดกระทบกระทั่งกันเข้าแสดงกิริยาหลาบหยาบคายต่อกันและกันประกอบกับกรรมเก่าที่ได้ทำมาแต่ก่อนนู่นเคยได้เบียดเบียนกันมามันก็มาหนุนตรงให้มีความโกรธความพยาบาทขึ้นอย่างรุนแรงเนี่ยก็ได้ลงมือประหัตประหารกันใครดีก็ใครอยู่ใครไม่ดีก็ตายไปบางทีมันก็ลอบกัดเอาโดยเจ้าตัวไม่รู้เลยอันหมู่นี้มันไม่ใช่ว่าอาศัยแต่เหตุปัจจุบันนะอาศัยเหตุในอดีตที่ล่วงแล้วมาแต่ก่อนผู้ที่ถูกเขาฆ่าตายผู้นั้นก็คงไปฆ่าเขามาแต่ก่อนนะนั่นนะกรรมนั้นมันก็ติดต่อยห้อยตามมามาถึงในชาตินี้มันถึงเวลามันให้ผลเวลาใดมันก็โดนบันดาลให้คนอื่นเขามาฆ่าตัวเองตายเสียก็เป็นอยู่อย่างนี้เนื่องบุคคลผู้ไม่มีศีลนะไม่สำรวมในศีลแล้วมันก็มีแต่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะแต่อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัพพยาปัจจังสุขังโลเกปานภูเตสุสัญญโมความสำรวมในสัตว์คือความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นสุขในโลกสุขาวิราคตาโลเกกามานังสมาธิกะโมความสิ้นไปแห่งราคะคือความร่วงกามเสียได้เป็นสุขในโลกนี่พูดถึงความสุขที่พระบรมศาสดาทรงตรัสไว้นะให้พิจารณาดูพระองค์เจ้าทรงสรรเสริญว่าบุคคลผู้ใดไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั้นนะผู้นั้นย่อมเป็นสุขสบายมาก แม้ยังจะไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปมันก็ไม่มีกรรมชั่วเวรชั่วติดตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปเกิดชาติใดก็มีอายุยืนยาวนานไปจนตลอดถึงอายุไขจึงค่อยตายเพราะไม่มีกรรมชั่วมาตัดรอนชีวิตในระหว่างไอ้บุคคลผู้ภาคเพียรพยายามละความกำหนัดยินดีให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้เท่าไรความไม่ผัวพันในกามมคุณหรือว่ากิเลสกามกิเลสกามได้แก่เรื่องผัวเมียเมียนั่นแหละกามคุณทั้งห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆหมดเนี่ยผู้ใดเอากายออกห่างเอาใจออกห่างเอาวาจาออกห่างได้ผู้นั้นเป็นสุขในโลกพระศาสดาทรงตรัสไว้นะก็เป็นความจริงเลยจะไม่จริงอย่างไรอ่ะบุคคลผู้ละราคะความกำหนัดยินดีได้โทสะก็ไม่เกิดโมหะความหลงก็ไม่เกิดเพราะความกำหนัดยินดีเนี่ยทำให้คนเราหลงมัวเมาไปในทางที่ผิดศีลผิดธรรมทำให้เกิดการแย่งชิงกันโกรธกันประหัตประหารกันหมู่นี้มันก็ล้วนแต่เกิดจากราคะความกำหนัดยินดีนี้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ครองเรือนแล้วควรบรรเทาถึงละไม่ขาดหมดก็ให้มันบรรเทาเบาบางลงอย่าให้ประพฤติผิดศีลข้อที่สามก็แล้วกันก็ยังนับว่าเป็นความดีความชอบของผู้ครองเรือนแต่สำหรับผู้เป็นนักบวชแล้วต้องเว้นทั้งทางกายทั้งทางวาจาในทางจิตใจโดยประการทั้งปวงกายก็ไม่แสดงมายาสาไถในเชิงรักเชิงใคร่การพูดจาภาษาอะไรก็ไม่แสดงบทมายาสาไถออกไปต่อเพศตรงกันข้ามภายในจิตใจก็สำรวมระวังอย่าให้ความกำหนัดครอบงำจิตใจได้โดยมาพิจารณาเห็นร่างกายทุกกระเบียดนิ้วล้วนแต่เป็นของไม่มีอะไรสวยงามอาศัยหนังหุ้มห่ออยู่เท่านั้นเองจึงสิ่งโสโครกจึงไม่ปรากฏออกมาถ้าสมมติว่าลอกหนังนี่ออกลองดูสิน่าดูเหรอรูปร่างอันเนี้ยไม่มีอะไรน่าดูสักหน่อยเดียวเลยมันพอน่าดูอยู่ได้นี่อาศัยหนังหุ้มอยู่เท่านั้นเองนะแล้วก็มีเลือดวิ่งผ่านตามเนื้อตามหนังอันนี้นะทำให้เกิดผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้นมาเห็นเข้าแล้วก็ชอบใจที่แท้สีของเลือดต่างหากเลือดมันวิ่งไปตามร่างกายนี่นะทำให้มีน้ำมีนวลขึ้นมาแต่ที่จริงแท้ก่อนธาตุน้ำนั่นแหละคือเลือดเลือดแดงก็มีเลือดสีเหลืองก็มีเลือดขาวก็มีมันซึมซาบอยู่ในร่างกายทุกส่วนเนี่ยวันนี้ถ้าหากว่าผู้ใดเป็นโรคเลือดจางเข้าไปแล้วผิวพรรณก็สูบซีดไม่เปล่งปลั่งเลยกำลังวังชาอันใดก็ลดน้อยถอยเบาบางไปผู้คนผู้เช่นนั้นน่ะไม่น่าดูเลยไม่น่าปรารถนาอย่างนี้แหละลองพิจารณาดูถ้าผู้ใดมาเพ่งพิจารณา ร่างกายสังขารให้เห็นตามสภาพความจริงอย่างว่ามานี่ถ้าเป็นนักบวชก็คลายความกำหนัดยินดีออกไปเรื่อยๆไม่ต้องการไม่ปรารถนามันผู้ใดเห็นร่างกายสังขารตามความเป็นจริงอยู่เสมอๆไปผู้นั้นย่อมประพฤติพรหมจรรย์ไปได้ตลอดรอดฝั่งถึงแม้ยังจะไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรแต่ความรู้สึกในใจนั้นน่ะไม่ปรารถนาในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเลยเพราะมองเห็นแล้วไม่มีชิ้นส่วนตรงไหนที่ว่าสวยงามหรือว่าเที่ยงยั่งยืนไม่มีเลยเป็นนักบวชต้องบำรุงความรู้ความเห็นดังกล่าวมานี่แหละให้เกิดให้มีขึ้นในใจอยู่เสมอไปอย่าไปมองเห็นตามความนิยมสมมุติของชาวโลกชาวโลกผู้ที่หมกมุ่นอยู่ด้วยราคะตัณหามันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นแหละว่ารูปนั่นสวยงามดีรูปนี้ขี้ร้ายเสียงนั่นไพเราะดีเสียงนี้ไม่ไพเราะอะไรทำนองเนี้ยมันก็เลือกคัดจัดสรรกันไปอย่างนั้นตามความนิยมสมมุติของโลกแต่แล้วทั้งรูปสวยและรูปไม่สวยเมื่อพูดถึงความจริงแล้วมันก็มีสภาวะอันเดียวกันคือมันเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปรวนแตกดับทำลายลงเหมือนกันหมดเลยไม่มีรูปใดที่จะสวยสดงดงามอยู่ตลอดเวลาที่จะเที่ยงยั่งยืนอยู่ตลอดเวลาไม่มีเลยนี่ถ้าเป็นนักบวชแล้วจำเป็นต้องพิจารณาให้เข้าถึงความจริงอยู่อย่างนี้เสมอไปอย่าพิจารณาเห็นว่าเป็นของสวยของงามอย่างนั้นมันเป็นการยั่วให้เกิดราคะตัณหามันไม่เหมาะสมกับเพศสมณะมันเป็นคฤหัสถ์มันจึงเหมาะสมแบบนั้นน่ะเมื่อกำหนัดยินดีมาก็แสวงหามันไปไม่มีวินัยห้ามส่วนเป็นนักบวชนี่มีวินัยห้ามเลยแม้แต่คิดในใจก็ปรับอาบัติได้เช่นไปคิดสรรเสริญรูปร่างของเพศตรงกันข้ามว่าตั้งแต่บั้นเอวขึ้นไปนั่นว่าตรงนั้นสวยตรงนี้งามอะไรต่ออะไรขึ้นมาเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นปรับอาบัติทุรจัยตั้งแต่บั้นเอวลงไปปรับอาบัติทุกกฎมันเป็นอย่างนั้นนะอย่าไปเข้าใจว่าอาบัติทางใจไม่มีมีอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องรู้เราต้องเข้าใจความเป็นนักบวชของตนผู้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะมันต้องนึกว่าเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราต้องปฏิบัติตามวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นั้นอย่างเคร่งครัดเราจึงจะพ้นจากนรกอบายภูมินี่ก็ต้องสอนตนเข้าไปอย่างนี้แล้วเป็นคฤหัสถ์พอดีไม่ใช่ว่าเป็นคฤหัสถ์แล้วเราจะทำอะไรก็ทำได้ไม่เหมือนนักบวชไม่ใช่อย่างนั้นนี้มันต้องเลือกทำนะเพราะว่าของในโลกอันนี้น่ะลองสังเกตดูมีทั้งของดีมีทั้งของเลวนั่นไม่ใช่ว่าดีทั้งหมดไม่ใช่เลวทั้งหมดผลเปกันอยู่นั้นเลยทั้งสองอย่างเนี้ย อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละความประพฤติของคนเราเนี่ยมันมีใจเป็นประธานคราวใดใจเป็นอกุศลมันก็แสดงออกทางกายทางวาจาไปในทางเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี่เรียกว่าจิตเป็นอกุศลนั่นเป็นอย่างนั้นคราวใดจิตเป็นกุศลเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณามันก็แสดงออกซึ่งความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่เบียดเบียนนั่น มันเป็นอย่างนี้ไอ้ชีวิตของคนเรานี่นะหรือว่าพูดถึงดวงจิตโดยตรงมันมีทั้งดีมีทั้งชั่วอยู่ในดวงจิตอันเนี้ยดังนั้นน่ะพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ภาวนาคัดเลือกอารมณ์ของจิตเนี่ยอันใดที่เป็นความคิดความเห็นเป็นไปทางบาปอกุศลแล้วกำหนดละทิ้งไปเลยไม่คิดไม่ปรุงแต่งมันต่อไปหรือว่าความคิดอันใดมันเป็นไปเพื่อความรักความใคร่ความโกรธความพยาบาทต่างๆหมดนี้นะเป็นความคิดที่เป็นอกุศลเราต้องพยายามกำหนดใจละเรื่อยไปแล้วก็ไม่สร้างมันขึ้นมาต่อไปอีกความคิดอันใดซึ่งประกอบไปด้วยเมตตากรุณาคิดช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยผู้อื่นด้วยให้พ้นจากทุกข์จากภัยในสงสารไม่คิดล้างผลาญเบียดเบียนใครไอ้อย่างนี้เป็นความคิดที่เป็นกุศลเดี๋ยวคิดอีกอย่างหนึ่งเป็นความดำริที่ว่าทำชะไหนหนอเราถึงจะพ้นจากอำนาจแห่งกามตัณหาอันนี้ไปได้ทำชะไหนหนอเราจึงจะพ้นจากรูปตัณหาต่างๆหมู่เนี้ยดำริเข้าไปเพราะรูปกายอันนี้เนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงถ้าจิตยังผูกพันมันอยู่ตราบใดแล้วมันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้แหละอย่างปัจจุบันนี้เองเขามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์ทนทรมานอยู่อย่างนี้แหละต้องได้เลี้ยงต้องได้ปนปือมันถึงจะเลี้ยงหรือปนปือมันเท่าไหร่มันก็ยังไม่เที่ยงอยู่นั่นแหละมันยังแปรปรวนไปอยู่ดังนั้นนะมันถึงได้เป็นทุกข์แหละดวงจิตดวงเนี้ยก็มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงนี่แหละต้องเพ่งพิจารณาดูรูปกายอันนี้ให้จนเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายบุคคลผู้ที่ขาดความเชื่อความเลื่อมใสในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควบคุมจิตใจไม่ทำความพอใจยินดีอยู่ในธรรมะไปยินดีอยู่ในทางอธรรมสิ่งที่ไม่เป็นธรรมนั่นอย่างนี้นะมันก็ขาดจากกุศลคุณงามความดีสิบะนี่เหมือนอย่างสายว่าวมันขาดนั่นแหละเมื่อสายมันอยู่ข้างล่างมันขาดแล้วนี่มันก็ไม่มีอะไรจะมาดึงว่าวนั้นไว้ได้สุดแล้วแต่ลมมันจะพัดไปยังไงทางใดมันก็ไปทางนั้นนี่ว้าวไอ้จิตใจคนเรานี่ก็เป็นเช่นนั้นแหละถ้าหากว่าไม่ฝึกให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นไม่สามารถจะสอนตนได้อย่างนี้นะชีวิตนี่มันก็ขาดจากความสุขความเจริญขาดจากปัญญาญาณความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เราเกิดมาพบศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จริงอยู่แต่ว่าคนบางคนบางพวกกันไม่พอใจไม่เลื่อมใสหากแต่ว่าปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอยู่นั้นแล้วนะ ต่เมื่อจะโน้มธรรมะคำสอนเข้ามาสู่จิตใจจริงไม่เอาไม่สู้อย่างนั้นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วชีวิตมันก็ย่อมหมัวหมองอยู่ด้วยอุปกิเลสกิเลสมันก็ย่อมครอบงำเอามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะพุทธบริษัทอย่าพากันประมาทเพราะชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของแน่นอนเราจะอยู่โลกนี้ไปไม่ได้นานเนี่ยเดี๋ยวก็ตายกันร่างกายนี้ก็ต้องกองอยู่พื้นแผ่นดินนี้ดวงจิตก็ไปตามยถากรรมสุดแล้วจะใครทำดีทำชั่วไปอย่างไรกรรมดีกรรมชั่วมันก็นำดวงจิตนี้ไปท่านผู้ใดละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วท่านผู้นั้นก็เข้าสู่พระนิพพานหรือท่านละกิเลสให้ขาดไปได้โดยเอกเทศเมื่อดับขันธ์บันไดแล้วท่านก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ในตำราท่านกล่าวไว้ว่าพระโสดาบันนี่ชอบไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตท่านที่คนมีบุญมากไปเกิดกันดังนั้นพระโสดาบันนี่ถือว่าเป็นผู้มีบุญมากทีเดียวอะเมื่อไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตท่านก็เพียรพยายามบำเพ็ญ